فتح کے بعد دشمن کے اوپر فتح آدمی کے اندر بیک وقت دو جذبات پیدا کرتی ہے، غرور اور انتقام۔ مگر آپ کی فتح پیغمبر کی فتح تھی، آپ اس قسم کے جذبات سے بالکل خالی تھے۔ ابن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ فتح مکہ کے وقت جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو تواضع سے آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی، حتیٰ کہ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی کجاوا کی لکڑی کو چھو رہی ہے۔ باب کعبہ پر کھڑے ہو کر آپ نے جو خطبہ دیا اس میں یہ الفاظ فرمائے، لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور دشمن کی جماعتوں کو اس نے تنہا شکست دی، البدایہ والنہایہ۔ گویا آپ نے فتح کے اس واقعے کو تمام کا تمام خدا کے خانے میں ڈال دیا۔ اسی خطبے میں آگے چل کر یہ الفاظ روایت کیے گئے ہیں، ثم قال یا معشر قریش ما ترون انی فاعل بکم قالوا خیرا اخ کریم و ابن اخ کریم قال فانی اقول لکم کما قال یوسف لاخوته لاتسریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ آپ نے فرمایا، اے گرو قریش، میری نسبت تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا کہ بھلائی، آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بحوالہ زاد المعاد ابن قیم۔ اس طرح آپ نے پہلے ہی مرحلے میں اس چیز کو ختم کر دیا جو فاتح اور مفتوح کے درمیان انتقام اور رد عمل کی صورت میں لامحدود مدت تک جاری رہتی ہے۔ فاتح قومیں اس طرح کی فتح کے بعد عام طور پر تخریب کے عمل میں لگ جاتی ہیں، مگر آپ نے عمومی معافی کا طریقہ اختیار کر کے تمام قوتوں کو تعمیر کے راستے میں لگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب مکے میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے فوجی سرداروں کو حکم دیا کہ وہ کسی سے جنگ نہ کریں الا یہ کہ کوئی خود ان سے لڑنے کے لیے آ جائے۔ ان لا یقاتلوا الا من قاتلهم۔ فتح کے بعد آپ نے عمومی طور پر ان سب لوگوں کی معافی کا اعلان کر دیا جنہوں نے آپ کے خلاف سخت ترین جرائم کیے تھے، البتہ آپ نے کچھ لوگوں کی بابت فرمایا کہ وہ قتل کر دیے جائیں خواہ وہ کعبے کے پردے کے نیچے پائے جائیں۔ ابن حشام وغیرہ نے اپنی سیرت کی کتابوں میں نام بنام ان کا ذکر کیا ہے، ان کی تفصیل حسب ذائل ہے۔ نمبر ایک، عبداللہ بن سعد، یہ مسلمان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کاتب وحی مقرر کیا، پھر وہ مرتد ہو کر کافروں سے جا ملے۔ فتح مکہ کے بعد جب ان کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم دیا ہے تو وہ بھاگ کر حضرت عثمان کے پاس پہنچے جو ان کے دودھ شریک بھائی تھے، وہ ان کو چھپا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور کہا کہ ان کو دوبارہ مسلمان کر لیجئے۔ آپ خاموش رہے. حضرت عثمان نے پھر درخواست کی تو آپ نے ان سے بیعت لے لی. حضرت عمر اور حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں وہ مصر کے حاکم رہے اور افریقہ کی فتح میں ان کا خاص حصہ تھا. نمبر دو، عبداللہ بن خطل. اس نے پہلے اسلام قبول کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا. اس کے ساتھ ایک غلام اور ایک انصاری تھے. ایک منزل پر پہنچ کر عبداللہ بن خطل نے اپنے غلام سے کہا کہ مرغ ذبح کر کے اس کو پکاؤ، مگر غلام سو گیا اور وقت پر کھانا تیار نہ کر سکا. اس پر ابن خطل کو غصہ آ گیا اور اس نے غلام کو مار ڈالا. اب اس کو ڈر ہوا کہ اگر میں مدینہ واپس جاتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے قصاص لیں گے. چنانچہ وہ مرتد ہو کر مکہ چلا گیا اور مشرکین سے مل گیا. وہ شاعر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجوں میں اشعار کہا کرتا تھا. فتح مکہ کے دن ابن خطل خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ گیا. آپ کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہیں جا کر قتل کر دو. چنانچہ ابو برزہ اسلمی اور سعید بن حریث نے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کو قتل کیا. نمبر تین، فرتنا. یہ مذکورہ عبداللہ بن خطل کی باندی تھی. وہ آپ کے حجوں میں اشعار پڑھتی تھی اور مشرکین مکہ کی شراب کی مجلسوں میں گاتی بجاتی تھی. آپ نے ابن خطل کے ساتھ اس کے قتل کا بھی حکم دیا اور وہ قتل کر دی گئی. نمبر چار، قریبہ. یہ بھی عبداللہ بن قتل کی باندی تھی اور اس کا بھی وہی پیشہ تھا جو فرتنا کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دے دیا، مگر اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر امن کی درخواست کی. اس کو آپ نے امن دے دیا اور وہ مسلمان ہو گئی. نمبر پانچ، حویرث بن نقیف بن وہب. یہ شخص شاعر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجوں میں شعر کہتا تھا. بالفاظ دیگر استہزاء اور تمسخر کی حد تک اسلام کا مخالف تھا. حضرت عباس بن مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں فاطمہ اور ام کلثوم کو لے کر مکے سے مدینہ روانہ ہوئے. حویرث بن نقیز نے ان کا پیچھا کیا اور ان کے اونٹ کو نیزہ مار کر بھڑکا دیا، جس کی وجہ سے دونوں خواتین زمین پر گر پڑی. آپ نے اس کے قتل کا حکم دیا اور حضرت علی نے اس کو قتل کر دیا. نمبر چھ، مقیس بن سبابہ. اس شخص کا ایک بھائی حشام بن سبابہ تھا. غزوہ ذی قرد کے موقع پر ایک انصاری نے حشام کو غلطی سے قتل کر دیا. اس کے بعد مقیس بن سبابہ مکے سے مدینہ آیا اور مسلمان ہو گیا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے بھائی کی دیت مجھے دلائی جائے جو غلطی سے دشمن سمجھ کر قتل کیا گیا ہے. آپ نے اس کی دیت ادا کرنے کا حکم دیا. اس کے بعد وہ چند دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا اور پھر اپنے بھائی کے قاتل کو قتل کر کے اچانک مکہ بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا. آپ نے اس کے قتل کا حکم دیا اور نمیلہ بن عبداللہ لیثی نے اس کو قتل کیا. نمبر 7، سارا. یہ عورت اکرمہ بن ابو جہل کی باندھی تھی، آپ کی حجوں میں اشعار گایا کرتی تھی اور آپ کا مذاق اڑاتی تھی. آپ نے اس کا خون مباح کیا تھا، پھر اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر امن مانگا تو آپ نے امن دے دیا. اس نے اسلام قبول کر لیا. وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت تک زندہ رہی. 8 اور 9، حرث بن حشام اور زہیر بن ابی امیہ، ان دونوں شخصوں کا خون بھی مباح کر دیا گیا تھا. وہ بھاگ کر ابھی ایک رشتہ دار خاتون ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر میں داخل ہو گئے. حضرت علی ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچے اور کہا کہ خدا کی قسم میں ان دونوں کو ضرور قتل کروں گا. ام ہانی نے حضرت علی کو روکا اور ان دونوں کو اپنے گھر میں بند کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور کہا کہ میں نے ان دونوں آدمیوں کو پناہ دی ہے، مگر علی ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا، تم نے جن کو پناہ دی ہم نے بھی ان کو پناہ دی، اور تم نے جن کو امن دیا ہم نے بھی ان کو امن دیا. علی رضی اللہ عنہ ان کو قتل نہ کریں. چنانچہ وہ دونوں چھوڑ دیے گئے. نمبر 10، اکرمہ بن ابی جہل. اکرمہ اپنے باپ کی طرح اسلام کے سخت ترین دشمن تھے. ان کا خون بھی آپ نے مباح کر دیا تھا. وہ مکے سے بھاگ کر یمن چلے گئے. ان کی بیوی ام حکیم بنت حارث جو مسلمان ہو چکی تھی، انہوں نے اپنے شوہر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان کی درخواست کی. آپ نے ان کی امان منظور کر لی. اس کے بعد وہ یمن گئی اور اکرمہ کو مکہ واپس لائی. وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے. اکرمہ نے اس کے بعد اسلام کے لیے زبردست جانی و مالی قربانی دی. وہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے زمانے میں مرتدین سے لڑتے ہوئے اجنادین کے مقام پر شہید ہوئے. نمبر 11، حبار بن الاسود. اس شخص سے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں پہنچی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب زوجہ ابو العاص ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جا رہی تھی. حبار بن اسود نے آپ کے اونٹ کو نیزہ مارا. اس کے بعد اونٹ بدک کر دوڑا تو حضرت زینب اونٹ سے زمین پر گر پڑی. اس وقت وہ حاملہ تھی، ان کا حمل ساخت ہو گیا. اس کے بعد وہ آخر عمر تک بیمار رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبار کے قتل کا حکم دیا تھا. حبار نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر امان طلب کی اور کہا کہ اے خدا کے رسول، میری جہالت کو معاف کر دیجئے اور میرا اسلام قبول کر لیجئے. آپ نے ان کو معاف کر دیا. نمبر 12، وحشی بن حرب. وحشی نے آپ کے چچا حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا اور ان کا خون بھی مباح کر دیا گیا تھا. وہ اولاً مکے سے طائف بھاگ گئے، پھر مدینہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی غلطی کی معافی چاہتے ہوئے اسلام کی پیشکش کی. آپ نے ان کو اسلام میں داخل کر لیا اور ان کو معاف کر دیا. وہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں شریک ہوئے اور جس حربے سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اسی حربے سے مسلمہ کذاب کو قتل کیا. نمبر 13، کعب بن زہیر عرب کے مشہور شاعر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجوں میں اشعار کہا کرتے تھے، فتح مکہ کے موقع پر ان کا خون بھی مباح کر دیا گیا، وہ مکے سے بھاگ گئے، وہ بعد کو مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہوئے بیعت کی درخواست کی، آپ نے ان کو بیعت کر لیا اور اس کے بعد ان کو اپنی چادر عنایت فرمائی۔ نمبر 14، حارث بن طلاطل، یہ شخص شاعر تھا اور اشعار کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا، آپ نے اس کا خون مباح کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو قتل کیا۔ نمبر 15، عبداللہ بن زباری، یہ عرب کے بڑے شاعروں میں سے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں حجو یا اشعار کہا کرتے تھے، آپ نے ان کے قتل کا حکم دے دیا، وہ مکے سے بھاگ کر نجران چلے گئے، بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے توبہ کی اور اسلام لائے، آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ نمبر 16، حبیرہ بن ابی وہب مخزومی، یہ شخص شاعر تھا اور شعر کہہ کر آپ کا اور آپ کے مشن کا استہزاء کیا کرتا تھا، آپ نے اس کے قتل کا حکم دیا، وہ مکے سے بھاگ کر نجران چلا گیا اور وہیں کفر کی حالت میں مر گیا۔ نمبر 17، ہند بنت عدبہ زوجہ ابو سفیان، اس عرب خاتون کو اسلام سے اتنی دشمنی تھی کہ غزوہ احد کے موقع پر انہوں نے حضرت حمزہ کا جگر نکال کر چبایا تھا، آپ نے ان کے قتل کا حکم دیا مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہوئے اسلام قبول کر لیا، آپ نے ان کو معاف کر دیا، اس کے بعد وہ اپنے گھر گئیں اور تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور کہا، خدا کی قسم تمہاری ہی وجہ سے ہم دھوکے میں تھے، اوپر جو تفصیل درج کی گئی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد 17 مردوں اور عورتوں کے قتل کا حکم دیا تھا، ان میں سے ہر شخص متعین اور معلوم شخصی جرم کی بنا پر گردن زنی تھا، تاہم ان میں سے جس شخص نے بھی معافی مانگی یا اس کی طرف سے کسی نے معافی کی درخواست کی اس کو آپ نے معاف کر دیا۔ معافی طلب کرنے والوں میں سے کسی کو بھی قتل نہیں کیا گیا، 17 آدمیوں کا خون مباح کیا گیا تھا، ان میں سے 11 آدمیوں کو براہ راست یا بالواسطہ معافی طلب کرنے پر معاف کر دیا گیا، 5 آدمی جنہوں نے معافی کی درخواست نہیں کی وہ قتل کر دیے گئے، اور 1 آدمی مکے سے دور بھاگ گیا اور طبعی موت سے اس کا خاتمہ ہوا۔ ایک سوال اور اس کا جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی جس کا نام فاطمہ تھا، اس کے قبیلے والوں کو ڈر ہوا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی لوگوں میں تھے، چنانچہ لوگوں نے اسامہ سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرو کہ ہماری عورت کو چھوڑ دیا جائے، حضرت اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فاطمہ مخزومی کی معافی کی درخواست کی، یہ سن کر آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا. آپ نے فرمایا، کیا تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے لیے مجھ سے سفارش کر رہے ہو؟ اتکلمونی فی حد من حدود اللہ. اس کے بعد آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور تقریر کرتے ہوئے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میری لڑکی فاطمہ چوری کرتی تو یقیناً میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. چنانچہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. اس کے بعد وہ تائب ہو کر ایک صالح خاتون بن گئی. بحوالہ بخاری و مسلم. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ایک حد کو معاف کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے. پھر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد لوگوں کو اتنی فراق دلی کے ساتھ معاف کر دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام حالت میں کیے جانے والے جرم اور جنگی حالت میں کیے جانے والے جرم میں فرق ہے. عام حالت میں کوئی شخص جرم کرے تو اس کا جرم معاف نہیں کیا جا سکتا، مگر جنگ و مقابلے کے دوران دشمن گروہ کے افراد جو جرائم کرتے ہیں وہ اس وقت معاف کر دیے جاتے ہیں جبکہ مذکورہ فرد اطاعت قبول کر کے معافی کا طالب ہو. غیر جنگی حالات میں کیا ہوا جرم حد پر ختم ہوتا ہے، اور جنگی حالات میں کیا ہوا جرم اطاعت اور درخواست معافی پر. عرب میں اسلام دشمنوں نے مسلمانوں کے خلاف بدترین قسم کے جرائم کیے تھے، مگر اعلان کیا گیا کہ یہ کفر کرنے والے لوگ اگر باز آ جائیں تو اب تک جو کچھ ہو چکا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا. بحوالہ سورۃ الانفال آیت 38. حکم ہوا کہ دشمن اگر صلح کی درخواست کرے تو قبول کر لو، حتیٰ کہ اس وقت بھی جبکہ صلح کے بعد اس کی طرف سے خیانت کا اندیشہ ہو. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اور اگر وہ صلح کی طرف جھکے تو تم بھی اس طرف جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. اور اگر وہ تم کو دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی نصرت سے اور مومنین کے ذریعے تم کو قوت دی. بحوالہ سورۃ الانفال آیت 61 و 62. جن مباح دم افراد کو اس موقع پر معافی دی گئی ان میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل تھے. وہ اپنے والد کے ساتھ اسلام دشمنی میں بے حد سرگرم رہ چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچائی تھیں، مگر جب معلوم ہوا کہ وہ آپ کے پاس مطیع ہو کر آ رہے ہیں تو آپ نے اپنے اصحاب سے کہا، اکرمہ بن ابی جہل مومن ہو کر تمہارے پاس آ رہے ہیں تو ان کے باپ کو تم لوگ برا نہ کہنا، مردے کو برا کہنے سے زندے کو تکلیف ہوتی ہے. یہی وہ فراق دلی اور وسعت ظرفی تھی کہ عرب میں اچانک یہ منظر نظر آیا کہ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ اسلام کے سخت ترین دشمن بنے ہوئے تھے وہ فتح کے بعد اسلام کے زبردست حامی اور پاسبان بن گئے.